کو بند کر دیں اور پچھلے دو کو چلائیں تو ان کو بند ہو گئے. ٹھیک ہے, ان دو کو چلا لینا, ساتھ میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے. اوپر والے یہ سوچ اس کو ہی دبائیں گے, دیکھا سر دیکھیں الطاف صاحب اجتماع کا فی ساتھی کتنا خرچہ آیا؟ آپ نے کتنے فی ساتھی جمع کیے تھے کرائے کے لیے؟ سارے پورے ہو گئے کہ نہیں؟ مطلب ایک 150 روپئے خرچہ ہے ساتھیوں کا. ٹھیک ہے نا, جانے آنے کا ان کا کرایہ کا, یہ کرایہ کا آیا؟ اچھا, عام کرایہ کتنا ہے؟ حیدر آباد کا کتنا ہے جی؟ ہاں جی 120 یہاں سے. ہاں جی, اور یونیورسٹی کا لگائیں تو 130 ہو گیا جی, ایک طرف کا. ہاں جی, دو طرف ہو گئے 260. مطلب ہے کہ 110 روپئے کم ہوا ہے ان کا کرایہ. جی اوپر ہی چلے گا کام. مفتی صاحب کیا تاثرات رہے آپ سے اجتماع کے بارے میں؟ کچھ 5 منٹ میں بتائیں کھڑے ہو کر. ماحول کے کیا تاثرات رہے آپ؟ فائدہ ہوئے تھے, 3 دن گزارے تو بہت فائدہ ہوا. بہت ایسی باتیں تھیں کہ وہ ٹھیک ہونے کا موقع ملا, کوئی ایک دو اشکالات سنائے ہمیں ہلوتے ہوئے تاکہ ہماری بھی تسلی ہو جائے. مسئلہ نمبر 1, جی یاد نہیں جی, بہت بہت بعض خاصے حل ہوتی ہیں ان کے بعد. ایسا یہ محسوس ہوا کہ جو توان پڑا تھا کابل کے بارے میں, منزلہ واقعے میں دیکھ کے بہت دیکھا تو بہت خوشی ہوئی. ماسٹر صاحب کدھر ہیں جی؟ ماسٹر صاحب بولے جی, ماسٹر صاحب کا کیا تاثر رہا؟ بیانات اور ماحول کا اثر رہا نہیں, کیا اثر آپ نے محسوس کیا؟ مثلا آپ نے پہلے بھی آپ دین پر عمل کر رہے تھے, چل رہے تھے, دینی تاریخوں میں آنا جانا تھا, 3 دنوں نے کیا اضافہ کیا اس میں؟ معاشرہ کے رضائل کے بارے میں گائی ہوئی تجیب رکھیں گے. اسے صاحب بتائیں جی, آپ اپنے تصاویر بتائیں گے. ماشاء اللہ, کیوں کہ خاص وہ جو 3 دنوں میں بدنزی کے مسئلے کو سمجھ میں آئے, وہ تو بدنزی کے سمجھ میں آئے. ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, اور بھی بہت سی باتیں یاد نہیں ہے لیکن تشریف رکھے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم. ایک دفعہ کیسر صاحب نے بتایا کہ یا تو یہاں کے احتکاب سے ہی واپس جا رہے تھے یا کوئی اور اس نے کہ فارغ التحصیل علماء ان کے ساتھ. کیسر صاحب نے بتایا کہ جو یہاں تمہاری مجلس میں آ کر بیٹھے اٹھے ہوئے علماء جو تھے وہ تو گاڑی کھڑے کر کے نماز کے لیے اترنے کے جذبے میں تھے, باقی کا جذبہ نہیں تھا. فارغ التحصیل ہونے کے بعد نماز کو ادا کرنے کا دھیان کہ وہ قضا سے نہ رہے. نہیں اب آپ بتائیں تو مطلب بات ہماری معلومات میں تو ہوتی ہے نا, اس کی اہمیت دل میں جگہ پکڑے جو کہ عمل پر کھڑا کرے پھر. یہ بات نہیں ہوتی. آپ جن دنوں اولمپک گیم رات کے 2 بجے ہوتے ہیں سردیوں میں اکثر کے سارے طلبا اٹھے ہوئے تھے, بلکہ اگر کوئی کینٹین والا ان کی مرضی کا ہوتا ہے کوئی کہا ہوتا ہے کہ 2 بجے چائے وائے تیار کر کے اپنا وہ بھی آمدنی کے لیے اٹھا ہوا ہوتا ہے. اس کے نزدیک آمدنی کی اہمیت, ان کے نزدیک جو ہے تو تماشے کی اہمیت. تو آمدنی اور تماشے کی اتنی اہمیت بھی تہجد کی نماز کی نہیں ہے, بلکہ فرض نماز جو صبح قضا ہو جاتی ہے اس کی نہیں ہے نا. دل میں جو اس آدمی کی آمدنی کی اہمیت ہے اور اس کی تماشے کی اہمیت ہے, گویا فرض نماز کی ادائیگی کہ تماشے جتنی اہمیت نہیں ہے. تو یہ اہمیت جو ہے یہ صرف معلومات میں بات آنے کے بعد ہو جائے یہ نہیں ہوتی ہے. جب تک کہ اس اہمیت والے آدمی کو دیکھ کر اس کے پاس اٹھ بیٹھ کر اس کی تربیت سے آدمی نہ گزرا ہوں. اب یہ ریلوں کا بسوں کا جب زمانہ آ گیا تو اس میں نماز کی بڑی تکلیف ہو گئی نا. تو یہ حال ہو گیا تھا کہ کہیں اگر مدرسین جو بند سفر کر رہے ہیں یا کوئی بڑے عظیم مشاہد سفر کر رہے ہیں وہ تو نماز پڑھ لیتے تھے کھڑے ہو کے, وہ نام لوگوں میں کیسے پڑھے نماز پہ. تو بابا حج پر ہم جا رہے تھے اور سعودی ایئر لائن کی فلائٹ تھی اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر جتنا تنگ انہوں نے ہمیں کیا آپ سوچ نہیں. اور بڑی مشکل سے میں نے خود اور عورتوں کو نماز کھڑے ہو کر پڑھوائی. آخر میں وہ ایک دو عورتیں اگر مارے سستی کر انہیں جیسے وہ آواز یاد والے کہہ رہے تھے اسی پر پڑی. اب کیونکہ ہمارے ساتھ شامل ہونے والے تھے ایک سستی پر گیارہ سال اچھے سلسلے کا نہیں تھا کہ میں ان کو سمجھاتا. پھر کچھ اپنی بھی سستی ہوئی دیکھا ان کے بدن کی ساخت اور صحت کو کہ یہ کھڑے ہو کر گرنے کا ان کا احتمال تھا. تو اس سہولت کو پھر ذہن میں نے رکھا اور آخر وہ سعودی جو تھا اتنا تنگ کر رہا تھا نماز پر اور ان باتوں میں مجھے, ان کا جو تہوار تھا یعنی جو کھانا وانا دینے والا لڑکا ہوتا ہے اور ایئر ہوسٹس کو کہتے ہیں جو لڑکیاں ہوتی ہیں اور مرد اس کے وارڈ کہتے ہیں. تو جب مجھے میں اس سے بہت تنگ ہوا تو اسے میں نے کہا کہ اس فلائٹ میں کوئی سعودی ہے تو ان کا انچارج ہوتا. میں نے کہا اس کو میرے پاس بلاؤ. سعودی آیا تو پھر میں نے باتیں سنائی تو پھر اس نے معافی مانگی اور اسے جا کر ان کو کہا کہ اس طرح آدمی کو تنگ نہ کرو. تو اس کے بعد پھر ان کی اگلے ٹھکانے آئی. اب حج کو جاتے ہوئے نماز قضا اگر ہو جائے پہلی کتابوں میں آئے ہوئے مسئلہ ہے باقاعدہ کہ اس طرح کی صورت حال ہو جائے سفر میں کہ اگر تو نمازیں قضا کرتے کرتے قافلے کو چلاتے ہیں تو عرفات کو پہنچتے ہیں, اگر نمازیں ادا کرتے ہوئے چلتے ہیں تو پھر عرفات قضا ہوتا ہے اور حج رہتا ہے. کیا کیا جائے؟ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ نمازوں کو وقت پر ادا کرتے ہوئے حج کو قضا کیا جائے. کیونکہ نماز کی کوتاہی کرتے ہوئے حج کو پہنچنا یہ شریعت کے فرائض میں سے نہیں ہے. کیونکہ اپنے درجات کے لحاظ سے نماز کا درجہ حج سے بڑا ہوا ہے. جو آدمی نماز کا پابند ہے اور حج اس کا بھی نہیں ہوا ہے, اور وہ آدمی جو حج اس نے کیا ہوا ہے نماز کا پابند نہیں ہے, جماعت کا پابند نہیں ہے, تو یہ آدمی اس آدمی کے برابر حرکت نہیں ہو سکتا جو جماعت کی نماز کا پابند ہے اور نماز کا پابند ہے. کیونکہ وہ زیادہ اہم فرائض میں سے فریضہ ہے. تو اس لیے جو تدریج ہے شریعت میں تدریج اس کا سمجھنا ہے. تدریج معرفت ہے. مچھر نیچے کاٹ رہے ہیں, آفتاب صاحب کے دوست آئے ہوئے ہیں تو اس کو تو معاف کیے ہوئے ہیں, میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تہذیب معرفت, یہ تمہارے مولوی صاحبان نے موجودہ عرب قادروں کی باتوں سے متاثر ہو گئے. دیوبند رسالے مضمون ہے یوسف کرزادی کا, سکہ ہے ترجیح, اس سے متاثر ہو کر ہو گیا سر, اس سے متاثر ہو کر گئے تو دار العلوم کراچی والوں کے اور اس میں البلاغ بن گیا ہے ویسے کہ ترجیح کی بنیاد پر ایک مضمون ہے. اور اس سے متاثر ہو کہ ہمارے مولوی محمد امین صاحب نے بھی سکہ ترجیح سے بڑا متاثر ہے کہ یہ زبردست اصطلاح ہے, اس سے جیسے لکھا ہے مضمون. شکر ہے کہ میں مطالعہ کر لیتا ہوں, سب کے الفاظ اور اقتباسات سارے ایک ہی ہیں, سارے سبتا اپنا نام دیا بھی. بعض کو بیچارے پھر حوالہ بھی نہیں دیتے رہتے. حالانکہ حوالہ دینا بہت ضروری ہوتا ہے, ایک تو اپنے نفس کی بگڑنے کا خطرہ ٹل جاتا ہے. لوگوں میں یہ تاثر پھیلے کہ یہ بڑا دانشور ہے, یہ اس کی بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس آدمی کھا کے اس کے برادری خیالات ہیں, اس کو بولا ٹھیک ہے. ترجیح مسئلے کہ لوگ حج اور عمرے پر خرچ کرتے ہیں, نفل حج عمرے پر اس کی جگہ ایک فنڈ ریز کرنا چاہیے, جو زیادہ اہم کاموں میں وہ پیسہ خرچ ہو, نعوذ باللہ نفل حج اور عمرے کو موقوف کریں. جو کہ شرعی ترتیب نہیں ہے. جن دنوں شدید جہاد کر رہا تھا طالبان کا, ان دنوں میں غیر مومن نے کبھی بس بات بولی کا کہ حج عمرہ ترک کر کے پیسہ ادھر دو. میں نے خود پیروی پڑھی ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ حج اور عمرے پر جانے والوں کو ایک نظر اس چلتے ہوئے جہاد پر بھی ڈالنی چاہیے, اور لمحوں نے خطا کی ہے صدیوں نے سزا پائی ہے. یہ لکھتے ہوئے زندہ واقعی بڑا زبردست جملہ ہے. چند لمحے خطا ہو جائے تو صدیوں سے بھگتنا پڑتا ہے آدمی کو. لیکن انہوں نے کہا کہ حج عمرے کو ترک کر کے ادھر دو ہمیں, بلکہ انہوں نے دنوں میں جب یہ مضامین آ رہے تھے ہم عمرے پر جا رہے تھے, میں نے مفتی غلام رحمان صاحب اور ان کے ساتھ دوسرے مفتی صاحب ہیں, ان کا کیا نام نعمانی صاحب ذاکر نعمانی صاحب ذاکر حسن نعمانی, دونوں ہمارے کے دعوت میں مکٹھے ہوئے. میں نے کہا جی میں تو عمرے کا داخلہ کیا, عمرے کا داخلہ کر رہا ہوں, اور ادھر جو ہے شریف تقاضا ہے افغانستان کے جہاد کا طالبان کے, تو اخباروں میں بھی انہوں نے لکھا ہے تو میں کیا کروں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پیسے ان کو دے کر عمرے کا چھوڑ دو, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ادھر بھی دے کر بھی دو. انہوں نے جزا کر لیں اس کو بھی چلتا دو روپئے جاؤ, ضرور کی توفیق ہو. تو اسے بڑے متاثر ہوئے تھے. ہمارے سلسلے میں ایک بیت ہے, ایک عورت پنڈی کی بڑی دانشور سمجھدار عورت, وہ اس مضمون کو لیا کر آئیں کہ میں چاہتی ہوں کہ اس مضمون کا آپ غزالی میں شائع کریں. میں نے کہا میرا اس کے ساتھ اتفاق نہیں ہے, اگر یہ دیوبند کے رسالے میں آیا اور البلاغ میں آیا, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ اضرار کسی چیز کو اس لیے لکھ رہے ہوں کہ ان کا موقف ہے. بعض چیز کو اس لیے لکھتے ہیں تاکہ امت مسلمہ کے سامنے آئے اور اس پر اپنا تبصرہ کریں, اور اس میں جو کمی کو اٹھائی رہ رہی ہے اس کی درستگی کی فکر کریں, تو اس کی رواج کا شائع کیا جاتا ہے تاریخ میں. بحث کیا کر رہے تھے جی؟ تو ترتیب یہ ہے کہ آپ سارا سال محتاج، تکلیف، مضطر، جہاد، تکلیف، سارے جو چلتے جو تقاضے ہیں دنیا اسلام کے، ان کو سارا سال چلائیں مسلمان. اب یہ تو نہیں ہے کہ مثلا میں نے عمرے کے لیے 50,000 روپے رکھے ہوئے ہیں اور محلے میں ایک آدمی ایسا مریض پر پڑا ہوا ہے تو اس کی جان نکل رہی ہے اور اس کے لائق کوئی بندوبست نہیں ہو رہا. میں کہ میں نے عمرے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، ایسی تو ایسی بات تو نہیں ہے، خدا کو سمجھتا ہے تو اس کو خرچ کریں اس کے لیے. کیونکہ اب اس کے اضطرار کو دور کرنا جو ہے تو یہ جو بات ہے کہ زکات اشر واجب ہے، ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد حالات ایسے ہو گئے کہ آدمی اضطرار میں رہ گیا، مریض ہے، اس کی جان خطرے میں، اس کا علاج ہونا ہے، فاقے میں آدمی اور مشکلات میں پڑا ہوا ہے، ایک آدمی کی آبرو ضائع ہو رہی ہے، عزت ضائع ہو رہی ہے، کسی کا اتنا مقروض ہے کہ اس کو تنگ کر رہے ہیں، اس کی عورتوں کی عصمت بچاروں کی ضائع ہونے کو ہو رہی ہے، یہ سب اضطرار چلتے ہیں. تو اس پر علماء نے بات کی ہے کہ اس وقت جو ہے پھر زکات اشر وغیرہ ادا ہونے کے بعد پھر فرض ہو گیا مالداروں کے ذمے ان پر خرچ کرنا. زکات اشر کی طرح ایک بات یہ کہ زکات اشر کی طرح پوری طرح فریضہ ہوا جس طرح کہا زکات کرتا زکات کرو کچھ کرتا. دوسرا یہ کہ فرض کفایہ ہوا، کچھ نے مل کر اگر کر دیا تو ان کا اضطرار دور ہو گیا، تو پھر یہ سارے باقی جو ہے وہ بھی معاف ہو گئے. تیسری بات یہ ہے کہ قرضہ اثنا کر انہوں نے دے دیا اور ان کا اضطرار دور ہو گیا، جب ان کو توفیق دے قرضہ اثنا ادا کریں. یہ ہو جائے یہ تین بات سکتے ہیں. ایک دفعہ گاؤں میں گیا ہوا تھا تو امداد صاحب کے گاؤں گیا تو وہاں انہوں نے کہا کہ ہمارے چچا کی وفات ہوئی تھی تو ان کی خیرات ہوئی ہے تو وہ بھی ہے تو آپ کھانا کھا کے جائیں. اللہ تعالیٰ نے نفس خیرات تو جائز ہے، کھانا کھا پکا کر تقسیم کرے لوگوں میں اور ان کو اس کا ثواب ہوتا عمل ہے، اس کا ثواب بھی ہوا، مردے کو صاف پہنچانا چاہے صاف بھی پہنچتا ہے، اصولی لحاظ سے بات سوچتے. لیکن ہمیں جو نام و نمود بنایا ہوا ہے، میں نے اپنے والد صاحب کے وفات پر میں نے کہا کہ دیکھو نا خیرات نہ پریت ہوں، دیکھو والی خیرات میں نہیں چھوڑتا ہوں. تو ہماری برادری والے کہہ رہے ہیں دے چلا ہو کر دے پتہ منگ پرتگ ہوں پرتگ ہاں جی. اس کو دیکھو یہ کس پر سمجھ رہا ہے کہ ہماری تو اتنی بےزتی ہوگی کہ ہماری شلوار نکلے گی. میں کھا خیرات کو پرتوک دے پڑا نہیں خدے لے پڑا دے جی، یہ خیرات تو شلوار کے لیے ہے. یہ تو خدا کے لیے نہیں ہے. چلے اس مسئلے کو یاد رکھے، شلوار کے لیے پہ بھی آپ کو سنا دیں. حضرت امیر بھاوی رضی اللہ کے دور میں نے بتایا بندے آیا کہ لطیفہ ہے بڑا ایسے بڑی وہ سرفراز صاحب بہت دلچسپ پاتے ہیں قسم قسم کی. اس کا لطیفہ ہے کہ چاہے روم نے اپنے دو آدمی دے دیے مذاکرات کے لیے حضرت امیر بھاوی رضی اللہ کے پاس، کے ایک اتنا لمبا تھا کہ اس کی لمبائی کا جواب ہی نہیں ملا جائے سکتا، اور ایک ایسا پہلوان تھا انہوں نے کہا کہ ان دو کے مقابلے کے آدمی اپنی قوم میں سے نکالیں، اگر آپ نے نکال لیے تو پھر آپ 2 سال کا ہمارے ساتھ معاہدہ کریں گے کہ ہمارے ساتھ جنگ نہیں ہوتی، اور نہ نکالے تو پھر آپ کو 4 یا 5 سال بتا اتنے کا معاہدہ کرنا پڑے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا جی، تو اہل دربار سے کہا کہ کیا کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا فکر نہ کریں، محمد بن حنفیہ رضی اللہ کے جو صاحبزادے ہیں ان کو بلائیں. اور کر کارڈ کو دیکھا، میں کہا اس کے لیے فلانے کو بلائیں، دوسرا آدمی بتایا رہا فلانے کو بلائیں. تو دونوں کو بلایا گیا، پہلے محمد بن حنفیہ جب آئے تو انہوں نے کہا یہ پہلوان ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس کے جواب کا کوئی آدمی اپنی قوم میں سے نکالو. تو انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ اچھا اس کو کہیں کہ یہ میرے پاس آتا ہے, میں اس کے قریب ہوتا ہوں کہ پہلے میں بیٹھتا ہوں, یہ میرے ساتھ ہاتھ ملا کر مجھے اٹھائے گا. ویسے اٹھا لیا تو بس ٹھیک ہو گیا, اور سے نہ اٹھایا پھر میں اس کو اٹھاؤں گا. تو جو بھی کامیاب ہوا. تو محمد بن مدیہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تو ساری میں ہاتھ ملا, زور لگا لگا لگا سے مفتی زبر نہ ہو نا مشکل, ایک آواز سارے جو سے بچ گیا, باقی اس سے کچھ نہ ہو سکا. تو انہوں نے کہا اس کو بیٹھا ہوا, تو اس کو جو بٹھایا تو انہوں نے اس ہاتھ ملایا, ایسا اٹھایا جیسے ترازو کا آدمی, تو اس کو رکھا اسے آگے کہ اس کو رکھ لیجیے. دوسرا جو آدمی آیا تو انہوں نے کہا کہ دوسرا جو آیا تو اس نے کہا کہ میں اپنی نہ, انہوں نے کہا کس کا اب کیسے ناپ تول کیسے کریں, تو انہوں نے کہا میں اپنی شلوار نکالتا ہوں تو یہ اس کے ساتھ, نہ کسی آدمی نے کہا کہ یہ شلوار نکال کے دے تو اس کو ناپتے ہیں شلوار. تو وہ ادھر گیا اس کو چادر لپیٹ کر شلوار اتار کر اس کے, تو لوگوں نے کہا ہو یہ تو آداب کے خلاف تھا کہ شلوار رکھے دربار میں نکال کر دیے تم نے. اس نے کہا آداب کے خلاف نہیں تھا, اتنے گواہوں کے سامنے اور ان کی مملکت کے گواہوں کے سامنے میں کر رہا تھا, کہ وہ یہ نہ کہیں کہ شلوار بھیجیے تھی, کہ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے شلوار اس کو اتار. انہوں نے کہا اپنے رضی آدمی کو کھڑا کرو. آدمی آیا شلوار تو اس کی ناک کے پاس رکھا تھا, ڈس وہ زمین پر جا کر لگ گئی. دیکھا چلے, اس نے کہا ٹھیک ہے جی, اس میں بھی آپ لوگوں کی برتری ہے, بس کیا کریں. انہوں نے کہا بارہ دو سال ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں کہ دو سال جنگ نہیں ہوگی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, دو سال معاہدہ ہو گیا. تو بات شلوار کی تھی نا, کہتا ہے کہاں پوچھے تھے جی تم پر تو کیوں نہیں دیا خراب پکو یا اللہ دا خراب ہو پر تک تشدد ہو خدے پر رشت. یہ خیرات جو ہے تو شلوار کی ہے, شلوار کی نظر ہے. خیر ان کے خیرات کھانے کے لیے ہم گئے جی, تو وہ جو ان کے چچے کی وفات ہوئی تھی تو وہ ماشاء اللہ نیشنل عوامی پارٹی کا زبردست مخلص ورکر تھا. تو اس میں جو ہے ان کی پارٹی کا اجمل خٹک صاحب بھی اس میں شامل ہوا تھا, اور کوئی دوسرا لیڈر بھی تھا. یہ بھی خیرات کھانے گئے تھے کیونکہ یہ بھی سیاسی ہوتی ہے, وہ تائید حاصل کرنی ہوتی ہے غمی شادی میں جانا. پھر ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک مریض ہے, اس کو بھی دیکھ لیں اگر آپ. میں گیا, میں نے مریض کو دیکھا, پارکنسنزم کا مریض, سارے ہاتھ پیر کانپتے سن, آدمی کھڑا نہیں ہوتا, سوچ کرتے جی گزرنا گزرنے والے تھے, گزرنے والا آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا. کیا سوچا, میں نے دیکھا بڑا دکھ افسوس ہوا, یا اللہ اس کی ایسی بیماری ہے کہ اس کا نیورو سرجری کا آپریشن ہو سکتا. تو اگر ان لوگوں نے دے کے نہیں چڑھا, نہ چڑھائی ہوتی اور یہ پیسے اس کو دیے ہوتے اور باقی گاؤں والے مل کر پیسے اس کو دیتے, اس کا جا کر آپریشن کرتے تو یہ بال بچوں کے لیے کمائی کرنے والا آدمی پھر اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا. تو یہ تو خیرات کا شرعی طریقہ ہے. لیکن اب دیکھو والی خیرات سے کون جان چھڑائے. ڈاکٹر مشیاب صاحب کہتا ہے جب ہمارا کسی ہفتے ختم ایک دو تین ہفتے قضا ہو جائے نا, تو وہ کہتے ہیں دیکھ خطر ہی تمہارا, دیکھ کے چاول یاد آ رہے ہیں, دیکھ رکھی نہیں گئی یہ بڑے ہفتے سے, دیکھ میں تو ختم ہے کہ دیکھ نہیں رکھی گئی. تو بہر اللہ جی تو واقعی دیکھ کے چالوں کا اپنا مزہ ہوتا ہے. ہم تو وہ لوگوں کے مختلف کاموں کے جو ختم کراتے ہیں نا, تو یہ علماء نے اس کی تصدیق کی ہوئی ہے کہ جو آدمی اپنے کسی کام کے لیے کوئی دم ختم یا کچھ پڑھوایا آپ سے تو اس کا آپ معاوضہ بھی لے سکتے ہیں, اس کا معاوضہ لینا جائز ہے. یہاں پر یہ ہوگا کہ اس پر جو ثواب آپ کو بننا تھا وہ ثواب نہیں ہوگا, معاوضہ جائز ہے وہ ناجائز نہیں ہے. کہتے ہیں جو ختم آپ کرتے ہیں کسی کا دنیا کا کام بننے کے لیے اس پر معاوضہ جائے, جو ختم کرتے ہیں سال ثواب کے لیے اس پر معاوضہ جو جائز نہیں. تمہارے پنچیری آزاد کہا کرتے ہیں نا, ختم ختم میں چڑھ رہے ہیں, ختم کے بعد خیرات کر رہے ہیں, ختم کے بعد خیرات کھا رہے ہیں, معاوضہ لے رہے ہیں. میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ معاف کریں جی ہمارا یہ لوگ ایک گھنٹہ جو ختم پر لگایا ہم نے, ہمارا ایک گھنٹہ اتنا کم نہیں ہے کہ وہ صرف خیر 30 روپے کی چاولوں کی جو خیرات اس کے بدلے ہم دیا کریں, اگر کمائی کرنا چاہیں تو ایک گھنٹے میں 6 مریض دیکھ سکتے ہیں آدمی, یعنی میری طرح خواہ ڈاکٹر بھی اگر 600 روپے اس سے بنتے ہیں. میرے کام تو یہ سمجھتے ہیں کہ ختم ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اس بردے کو سواد کے لیے پڑھا, اس سے اس کو اشارے سواد کے لیے خیرات بھی کی ہوئی ہے, اس کو بھی ہم نے کھا لیا تاکہ اس کو مزید سواد پہنچے, ہم نے معاوضے کی نیت نہیں کیونکہ آپ نے کی ہوئی. ہاں جی, تو اس اصول پہ مفتی صاحب جواز ہو جاتا ہے. میں آپ لوگ پھر مفتی اجاز سے بھی کہا کرتے ہیں کہ المعروف کل مشروط, المعروف کل مشروط المشروط المعروف کل مشروط ہے جی. یہ بلکہ جو دنیا کے اپنے کاموں کے لیے ختم کراتے ہیں لوگ نا, اس کا بھی ایک ختم ہمارا ایسا ہوا. عثمان بیٹھے آج کہ نہیں ہے؟ عثمان ہے کہ نہیں ہے جی؟ عثمان نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, ہمارا خیال رکھ ختم کرا دیں گے, باقی کھانے کے بندوبست کریں گے. انہوں نے نہیں کیا, ان کا خیال تھا وہ بھی یہ کرے گا. ساتھ ہی ختم پڑھتے رہے, پر اس دن میں تھا بھی نہیں, موجود بھی نہیں تھا, اتفاق آدمی بھی تھوڑے پڑھتے رہے مغرب شاہ کے بعد بڑا لبا ختم ہو گیا. خیرات بھی نہیں ہے پیچھے, راجی ساتھی کا بوسہ بھی آیا ہوا ہے, تو اس پر جو ہے وہ رولا صاحب کا ختم ہو بکو کو داخل مکمل کھولنا مگر نہ پڑے مکمل کیا. یہ دعا کی انہوں نے خیرات ضرور نہیں دی, ایک دفعہ ساتھی نے خیرات کے بغیر بھی کیا جی. اس بات کا ثبوت دیا کہ ہم صرف خیرات کے لیے نہیں آتے. سبحان اللہ. عمل جب رواج بن جاتا ہے تو نہیں ہوتا میں فرق آ جاتا, پھر لوگ رضا الہی کے بجائے اس رواج کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اور یہیں سے پھر جو ہے تو وہ رواج کی پابندی کی وجہ سے اس کا بدعت ہو جانا بن جاتا ہے, اور خواب کی محرومی اس کی بن جاتی, خواب نہیں ہوتا اس کا, پیسہ ضائع جاتا ہے. ایک مولوی صاحب سے ہمارے کو کسی ان کے محلے والے نے کہا کہ خیرات کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ایک ایک کلو چاول لفافوں میں ڈال کر سب گھروں میں تقسیم کر لو. اسے نہیں مانگا. یا فلاں بیوہ عورت ہے اور فلاں محتاج آدمی اسے گھر پر بھیج دو تاکہ اس کا ایک مہینے کا خرچ ہو جائے, بجائے کہ سب اپنے گھروں میں کھانے چھوڑ کر یہاں آ کر کھائیں اور پیٹ پر مالش کرتے ہوئے ڈکار مارتے ہوئے چلے جائیں, گھر کا کھانا کتے بلی کو ڈالا جائے. تو اللہ والے تو موقع مال کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کہاں محتاج ہے, غریب ہے, تنگ دست ہے, مشکل میں, تکلیف میں, تاکہ اس تک پہنچ کر اس کی مدد کی جائے. اتنا عظیم ثواب اس کا. تو امت مسلمہ پر وہ حال ہوا ہے, گزرا ہے کہ 3-3 دن لوگ فاقے کرتے تھے اور اپنی تندرستی کا حال کسی کو نہیں بتاتے تھے. اقبال نے کہا ہے کہ مونے مکو کے دا کے دور سے بخش کا کار نہ تھا یارہ. کیسے شہر ہے جی بانے درا کا, اسی نظم کا جس نے تجھے اس کو ہم نے پالایا گوشت محبت میں. یہ فقیری میں مٹھے اللہ والے وہ غیور, اس میں کچھ اس نے ڈولف پورا تو باقی ہمارے کمپیوٹر نے کام کر دیا نا. فقیری میں مٹھے اللہ والے وہ غیور اس میں, تو اس میں اقبال سے جو ہے تو وہ علم عروض کے لحاظ سے ایک کمزوری ہو گئی ہے, کیونکہ غیور کی یہ شرط کو اگر کہیں تو وہ 200 پیدا کرتی ہے اور شعر ایک صرف 100 کو سنبھال سکتا ہے. لیکن مولانا روم بھی کہتے ہیں کہ میں شعر کافی کی رعایت اور علم عروض کی رعایت میں نہیں بولتا, میں تو اپنے مضمون کو اور اصلاح کے مضمون کو پہنچانے کے لیے بولتا ہوں. اقبال ایسے ہے اس کے لحاظ سے, شاعری کے عروج کے لحاظ سے بھی بہت کمال پر ہے. غالب کے پلے کا شاعر ہے, غالب کا پلہ شاعر ہے. کسی بھی جگہ جو ہے تو شہر کے فضیر کی خاطر جو ہے تو اس کے علم عروج کو چھوڑنا پڑتا تھا. اس میں غریبی میں بھی تھے, وہ غریبی میں تھے بھی تھے اللہ والے, وہ غیور اتنے پڑھ سکتا تھا, وہ غیور اتنے نہیں کر سکتا تھا. تو جو ہوتی ہیں آٹھ سریں ہوتی ہیں تو اس میں ایک سر کم ہو جاتا ہے. کتنے سرے ہیں جی تارے صاحب؟ چھ ہیں کہ آٹھ ہیں جی؟ سات ہیں, سات سر ہیں جی. یہ نظیم صاحب جب پڑھتے ہیں نا تو یہ کبھی کبھی سات سروں پر پڑھتا ہے, کبھی ساڑھے چھ پر پڑھتا ہے, کبھی چھ پر پڑھتا ہے. اور ایسے چھ پر بھی پڑھنے والے عام طور پر بہت کم. ریڈیو اسٹیشن کے جو ماہرین آتے ہیں نا, ان میں سے بھی ہر آدمی سات پر نہیں پڑھ سکتا. تو اس شہر میں اگر آدمی سر کو پورا کرنا چاہیں تو اس کی شب کی ایک سر اس میں نہیں آ رہی ہے. یہ تو ایسے ہم نے جیل میں روز کو کچھ اس کی مشقیں کی تھی, آپ کو ایسے سنا دیا. نظیر صاحب کہے گا کہ علامہ اقبال رمضان پور تک ہی جانے. علامہ اقبال کی وقت بھی شاید تھی, فرسٹ عبایت کر دے اقوام مشرق. سید سلمان ندوی نے مسئلہ کو بھیجی تو انہوں نے اس نے فارسی وغیرہ بھی کے الفاظ کو درست کیا اور علم عروج کی باتوں کو بتایا, تو اس پر تو اس نے بڑا شکریہ ادا کیا. اور علامہ اقبال ساری عمر سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے استاد سمجھتے تھے. تو کہ فقیری میں بھی تھے اللہ والے, وہ غیورت میں کہ منم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. کہ تنگ دستی میں بھی اللہ والے اتنے غیور اتنے غیرت والے تھے کہ مالدار آدمی کو فقیر آدمی کو صدقہ دیتے ہوئے خیرات دیتے ہوئے ڈر لگتا تھا, مجھے بے عزت نہ کر دیں. اتنے غیور اتنے غیرت والے لوگ. ایک بزرگ ہیں وہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں. نکاح میں حج پر جا رہا تھا اور ہمارا فاصلہ قافلہ روانہ ہوا اور حج کا خرچہ تھا 600 درہم. 600 درہم انہوں نے لیے ہوئے تھے. ایک درہم ایک بٹا 4 تولہ چاندی کا ہوتا ہے. تو اس زمانے میں سونے چاندی کی قیمتوں کا جو نسبت تھی وہ 1:7 کی تھی. اس لیے 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی کو حساب مانا گیا ہے. تو سات ایک, اب تو ایک اور کتنے کی نسبت ہو گئی ہے, 15,000 ایک تولہ سونا اور 200 ایک تولہ چاندی, کتنی نسبت ہوئی ہے جی؟ 450 جی؟ 650 ہاں, 6 کی آتی ہے, 7×7=49 اور 3.5-7 کو آدھا کریں تو کتنا ہو گیا, 51.5 اور آدھا تولہ جو ہے اس کو کریں تو 52.5 کے قریب آتی ہے. ایک نسبت 7 ہے. اور آپ کو ایک طرف لگائیں 200 اور ایک طرف لگائیں 15,000, کیا رشو بنی؟ 75 دیں. آپ 75 گنا رشو بنی. میں نے اس پر موقع چین جو ہے تو فیصلہ کریں نا کہ اب کس کو نصاب مانیں گے. اب تو 75 کا تفاوت آ گیا ہے, لیکن ہمارے مفتی صاحبان کہتے ہیں کہ اسی کو رکھا جائے گا. تو کہ 600 درہم اس کا تھا. کہتے میں گیا اور صبح کی نماز کے لیے بزرگ کہتے میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک کوڑے کرکٹ کا ڈھیر ہے, اس پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور ایک مری ہوئی برق بطخ ہے, اس کے پر نوچ کر اس پہ جلدی جلدی اس کو اپنے تھیلے میں ڈال دی. کہتے مجھے خیال ہوا کہ یہ عورت جو ہے یہ اس زمانے میں یہ ہوٹلوں وغیرہ کا رواج نہیں تھا نا, تو اس میں کسی گھر میں سے 10 آدمیوں کا کھانا وہ بیچتے تھے, کوئی 5 کا بیچتے تھے, کس طرح کوئی. تو کہتے میرا خیال ہوا کہ یہ بٹیاری ہے, اس کو لے جا کر یہ پکا کر بیچے گی. کہتے میں اس کے پیچھے پیچھے اس کو بتائے بغیر اس کو ساتھ ہوا. جاتے جاتے جاتے جاتے یہ ایک گھر تھا جس کا دروازہ تو اس طرح تھا کہ اندازہ ہوا کسی بہت ایماندار آدمی کا گھر ہے, لیکن دروازے کی خستہ حالی, دیواروں کی خستہ حالی سے ایسے اندازہ ہوا کہ اس خاندان پر بہت تکلیف اور خستہ حالی کے آلات. کہتے عورت اندر چلی گئی, جب اندر ہوئی تو تین لڑکیاں کھڑی تھیں, انہوں نے کہا کہ آپ آ گئی ہمارے کھانے کے لیے کچھ لائی ہے. ہم نے کہا کہ ہاں تمہاری بدنصیب ماں آ گئی ہے اور تمہارے لیے کھانے کے لیے لے آئی ہے. بطخ ان کو دی کہ اس کو پکا لو. تو کہتے میں دیکھ رہا تھا دروازے سے اس کو, میں درست سے سارے واقعے کو میں نے دیکھے. میں نے آواز دی, میں نے کہا اللہ کی بندی یہ تو بردار اور حرام ہے, اور اس کو تو جو ہے تم آپ لوگ اس کو نہ کھائیں. تو اس اندر سے آواز دی کہ آپ کے لیے حرام ہے, ہمارے لیے ابھی حلال ہوں, کیونکہ ہم تین دن فاقے ہیں بلا چکے ہیں, اور ہمارے لیے جو ہے تو اضطرار سے نکلنے کے لیے, زندگی کو بچانے کے لیے اس کا کھانا جائز ہے. ہمارے خود رغیر باغ ملازم فلاح مالک اس میں ہم آگے ہیں. تو ان کو بڑا افسوس, تم نے کہا آپ اس کو نہ پکائیں, آپ میرے ساتھ بات کریں کہ آپ پر کیا حالات. ہم نے کہا ہم سید خاندان کے ہیں, اور ان کا والد صاحب بہت ایماندار آدمی تھا, اور ہمارے ایسے حالات تھے کہ ابھی تک ان بچیوں کا رشتہ بہت اچھی جگہوں پر ہوا ہوا تھا, لیکن باپ کے وفات کے بعد ہماری تنگ دستی آ گئی, اور تنگ دستی اتنی آ گئی ہے کہ ہم انفاقوں میں مبتلا ہیں. اور یار میں دوڑ کر بازار کی آٹے کی بوری خریدی اور باقی ضرورت کی چیزیں خرید کر, اور باقی درم جو بچ گئے سارے اس میں ڈال کر ان کے لیے چھوڑ کر آ گئے, اور حج سے واپسی کر لی. یہ کہتا ہے کہ جب لوگ حج سے واپس آنے لگے تو میں نے سوچا کہ میں تو حج پر جا نہ سکتا تھا, اب میں جا کر حاجیوں سے مل کر یہ اپنا جو ہے تو دل کو ٹھنڈا کروں کہ ان سے ملاقات ہو جائے میری. تو پہلے آدمی سے ملا, انہوں نے کہا سبحان اللہ آپ اتنی جلدی آ گئے, منا میں آپ ہمارے ساتھ تھے. دوسرے آدمی سے ملا, پہنچنے کا سبحان اللہ آپ ہم سے پہلے پہنچ گئے, آپ تو عرفات میں ہمارے ساتھ تھے. میں کہا یا اللہ میں تو تھا نہیں, ابھی کہتے ہیں میں اس کو کیا کہوں. تیسری جگہ گیا تو اس آدمی نے کہا کہ سبحان اللہ آپ پہلے پہنچ گئے, آپ تو مزلفہ میں ہمارے ساتھ تھے, اور جو آپ نے جو مجھے تھیلی دی تھی پیسوں کی وہ تو میں ساتھ لے کر آئے ہوئے ہوں, اس کو تو آپ کا مطلب مجھ سے لے لیں. خیر سے کہ یا اللہ میں وہاں پر کہاں پر تھا, تو میں نے کون سی تھیلی دی تھی. خیر وہ آدمی, رات کو میں سویا تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, اور آپ نے فرمایا کہ آپ نے ہمارے خاندان کی خدمت کی. میں نے کہا کہ آپ کے کتنے کتنے گواہ پر پیش کریں گے کہ جن کو آپ مانیں گے, کیا آپ نے ہمارے جو خاندان کی خدمت کی تھی اور 600 درہم جو آپ نے دیے تھے, ہم نے اس کے بدلے میں 600 دینار آپ کے لیے دیے تھے.